أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. سورة البقرة سلور حصے عزیز ناد سلورم عیسیٰ دا سورت شروع کی دیکھی مسئلہ دا انفاق فی سبیل اللہ بیانی دیکھیم سلور بابو نے دیا اول باب تر دا دو سو آیوش پیتم آیا تفورے دیکھی دری خبری بیانی گی اول دعوی دا انفاق دویم ذکر کی گی مسئلہ دا توحید دا اللہ تعالی دا فار دا نفی دا شفاعت قہریہ او دریم خبرہ بیان دا اصحاب الرشد او دا اصحاب الغی دا اصحاب الظلمات دو مثالون اللہ تعالی ذکر کری او دا اصحاب الرشد یو مثال اللہ تعالی ذکر کرے تغذی پوری یو باب دے اول باب اغین اور اس تو بیا دویم باب شروع کی دی اول آیات کی دعویٰ دا انفاق دا اللہ پلار کی خپل مال اول گوئی اور رب دی آیت تما قول سردار مخ کی آیتن کی مسئلہ دا قتال فی سبیل اللہ بیان شولا نوز دا قتال دا ترقی دا فارا و دا قتال دا چلول دا فارا مسئلہ دا انفاق بیانی الحاصل مخ کی جہاد بن نفس بیان شو اس جہاد دل مال بیانی یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو ذکر شوید دیکھ اشارہ شو ردیتا چی دا اللہ پلا رکی انفاک کول دا تقاضا دا ایمان دا ایمان دا تقاضا کئی چی دا سکارو کئی یا ایوہ اللذین آمنوا ایمان والا وانفقو خرچ کوئی مما رزقناکم دا ومالنا چی در کردی منگا تاسو تا تفسیر سمرقندیلی کری دی انفقو یعنی تصدقو دا اللہ پلا رکی صدق کئی او مفسرین لکلی دی انفقو دا انفاق عام دے کا فرضی دی او کا انفاق نفلی دے دوانا پدی کی داخل لی من قبل ایاتی یوم مخ کی داغنا چراشی دا سورز لا بیعن فیہی چی نبی خرسول پاگی کی ولا خلتن او نبی دوستانا بسرین لکلی دی لا بیعن فیہی ولا خلتن من قبل ایاتی یومن پدی کی اشارہ دا ترغیب تا ترغیب دا انفاق فی الفور تا سم دا سوس بغیر دا تاخیر نا دا اللہ تعالی پلا رکی خبال مال اولا گوئی ولی زکا چی مراد دا دینا دا قیامت رز دا او دا دغی وردی اغا وقت معلوم نده نو انفاق فی الپورو کی لا بیعن فیه نبی خرسول پاگی کی انسان با پا مال کی تصرفات نشی کولی خرسول پاگی کی نشتا دی اخی سلم پاگی کی نشتا دی چه بیعا خرسول نشتا دین و اخیستلم نشتا دین ولا خلتن او نبی دوستانا په دنیا کې کله یو انسان یو شی حاصلې دا غیره پر بیع اخیستل او خرڅول وکي، تجارت وکي، نو خپل مقصود حاصل کی، نو قیامت کې خدا هم نشته دی. دویمه طریقه ولا خلتن، کله انسان ته یو مشکل لاشي نو یو مخلص دوست هغه په کار باندې راشي، اگر سره مرسته وکي نو هغه هم نشته دی قیامت کې. بیا هم پسرینو لیکلی دی دلته کې خلتن ذکر شوی، صدیق صداقت یا ود نه دی ذکر شوی، ودن یا صدیق وغیرہ دان دے ذکر شے، صداقت نہ ذکر شے. زکا دا سختی پا وقت کی ہر یو دوس انسان تلاس نور کی، دا مجبوری پا وقت کی، دا سختی پا وقت کی ہر دوس پا کار بانی نہ راجی، بلکہ مخلص دوست آغا پا کار بانی راجی. ولا خلتن، نو خلو لے کی گی دا اخلاص دوستانی تا، مخلص دوست. ولا شفاعت او نبی سفارش، درم طریقہ چ انسان تو پیدا ورکی اغا سفارش دے، نو سفارش ہم قیامت کی نشتہ دے. تفسیر سراج المنیر ڈیرا بہترین معنی کھڑی دا، ولا شفاعت بغیر اذنی، شفاعت خوشتہ دے پہ قیامت کی، کیونکہ مخ کی آتا اقسام ذکر شیو دا شفاعت چ اغشتہ دے قیامت کی. ولا شفاعت نمراد شفاعت قہری دے، تاغی نہ پیشوی دا، یعنی دا اللہ تعالیٰ نہ پزور بانی سوک جاننی شخلاص والے، او شفاعت بی اذنی ہی آغشت دے. داغی تفصیل او داغی وضاحت مخ کے بیان شوی، اتا اقسام داغی ذکر شیو. ولا شفاعت بغیر اذنی، تفسیر سراج المنیر داغی ذکر کری. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو انفقوا خرج کو مما رزقناکم، دا اعمال ناشی در کړی مونږ تاسو ته من قبل ایات یوم، مخکې دینا چراب شی دا سی ورځ، لا بیع فیه، نبی خرصول فاغی کی، ولا خلت او نبی دوستانا، ولا شفاعت او نبی سفارش بغیر اذنه، بغیر د اجازت نه، یعنی شفاعت قهری نشته. والکافرون هم الظالمون، او کافران خاص دی و ظالمان دی. مفسرین ذکر کړی دی عطاء ابن دینار قول ذکر کړی دی د دې آیات په آخر کې، هغه وی الحمدللہ چې الله تعالی دا سی ویلی دی والکافرون هم الظالمون، او خدای چې الله تعالی دا سی ندی ویلی چې الظالمون هم الکافرون، ځکه هر یو انسان د خپل وس مطابق هغه ظلم زیاتې کوي. نو الحمدللہ چې الله تعالی دسې ویلی دی والکافرون هم الظالمون، او ښه دا ده چې الله تعالی دسې نه دی ویلی چې الظالمون هم الکافرون، ځکه هر ظالم هر ګناهګار هغه ظالم دی د خپل نفس په باره کې. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض. دې آیت ربط دمان قبل سردار مخکی آیت کې الله تعالی فرمایل والکافرون هم الظالمون، کافران هغه ظالمان دي. موسا دی آیت کی اللہ تعالیٰ دا کافران اللوی ظلم ذکر کئی چاگا انکار دے دا تفصیلات و دا توحید دا اللہ تعالیٰ نا، دے ربط شروع ماں قبل سر مخ کی اللہ تعالیٰ وی کافران ظالمان دی، اس دا غی اللوی ظلم ذکر کئی چاگا انکار دے دا تفصیلات و دا توحید دا اللہ تعالیٰ نا. اللہ لا الہ الا ہوں، اللہ اللہ تعالیٰ لا الہ نشتر حقدار دا بندگی الا ہو سوا داغنا. دی آیات تا آیات الکرسی ویلے کی، پا حدیث مبارکو کراغلی دی اعظم آیت پی القرآن، په قران کریم کې ټولو نه لوی آیات هغه ده عظمت او احترام د دې زیات دی اعظم آیت فی القران. ابو حیان رحمت الله علیه ذکر کړی دی سید البقره دا آیات د سوره بقری سردار دی. امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دی سید آی القران په ټولو آیاتونو د قران کریم کې دا سردار آیات دی. امام قرطبی دا ذکر کړی دی. احادیث مبارکو کې ډېر فضائل لاغلی دي. ابو حیان رحمت الله علیه ذکر کړی دی دا د قران کریم د درېم حصے برابر ثواب لري. آیت الکرسی یې سو کوی یو کارت دومره اجر او ثواب دې لکه درېم حصہ د قران کریم یې چلوستلی. امام بخاری رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی ما سوتن دا او د کېدو نه مخکې کله چې یو مؤمن مسلمان دا اولولي نو په ده باندې د الله تعالی د طرف نه ساتونکې حفاظت کوونکې مقرر شي او تر د سبا پورې د ته شیطان نشي نږدې کېدلی. ما سوتن چې او د کېدو په وخت کې دا څوک اولولي لوی اجر یې دی ډېر ثواب یې دی. امام نصیر رحمت الله علیه و روایت ذکر کړی دی د ابو امامه رضی الله تعالی عنہ نه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قرأ دبر کل صلاه مکتوبه آیت الکرسی چاچی په هر فرض مانځ په سی ورستو آیت الکرسی ولوستل لم يمنعه من دخول الجنه الا ان يموت نو دا د جنت نه نه دې منی کړه مګر دې خبرې چې عمل شي ان دا ژوند دې په ژوند باندې خصوص جنت نه نشي تللې خو چې مړ شي بس جنت ته بځي. چې څوک دا اولولي د هر فرض مانځنه وروسته یو کرت آیت الکرسی لوستل د سنت طریقه ده. امام ابن کثیر رحمت الله علیه دا آیت الکرسی د فضیلت په واره کې دولس احادیث ذکر کړي هغه بیا کتلی شي د یوې جمعې بیان دی پوره دولس احادیث چې سړی وایي خو وخت به پوره شوی که نو دولس احادیث هغه ذکر کړي دي. د ابو هریره رضی الله تعالی عنه هغه واقعه امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی ده د زکات مالو د بیت المال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ مقرر کا چې ردی حفاظت کوا د دې سکیداری کوا و یو څوک راغې او د خوراک د راشن نبی څه شي پټاو و یې فاخذته فقلت لا ارفع عنك الى رسول الله صلی الله علیه وسلم و یو مینیو ما او توی استادا معامله بزا نبی علیہ السلام تولان نکوم تا اولی دغه کو اولی دی غلا کولا دا خبر میو توکل وی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا خبر اوکتلا وی ما تا نبی علیہ السلام ویل چی دا خو شیطان او شیطان تخپل دا ویلیو نبی علیہ السلام دا شیطان دروغجن دے خدا خبر ترشتیا کرے دے کل چیتا سملی آیت الکرسی وائے اللہ تعالی وستا حفاظت کرے نو آیت الکرسی اعظم آیت فی القرآن سید الوقرہ سید آئی القرآن دا قرآن کریم دا درے محسی اجر او ثواب لری دا مبصرین لیکلی دی پا دی آیات کی 50 کلمات دی او پا ہر کلمہ کی اللہ تعالی 50 برکاتی خو دی دا اللہ تعالی نم پا دی آیات کی پا اسم ظاہر او پا اسم ضمیر سرا اتلس کرتا ذکر شد امام قرطبی رحمت اللہ علیہ داغی وضاحت ذکر کرے. اللہ اللہ تعالی لا الہ الا ہو نشتر حق دار دا بندگی سواد اللہ تعالی نا. الحیو اللہ تعالی ہمیشہ جو اندے دے, القیوم انتظام کا ان کے رکارون دے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ اللہ تعالی لا الہ الا ہو نشتر حق دار دا بندگی سواد اغنا. الحیو ہمیشہ جو اندے دے, القیوم نظام چلون کے دا عالم دے. الحیو اللہ تعالی ہمیشہ جو اندے دے. تفسیر جلالین مانا کری دا الحیو دائم البقائی, اللہ تعالی حغزات دے چداغی بقا ہمیشہ دا. امام قرطبی رحمت اللہ علی اغمانہ کری دا الحیو پمانا دا الباقی سر دے. اللہ تعالی ہمیشہ دا فارا باقی دے. ملا علی قار رحمت اللہ علی پخپل تفسیر کی ڈیر بہترین معنی کری دا اغوی الحیو الذي احيا كل حي, الله تعالى غزاد دے چې هر ژوندے هغه ژوندے کړه دي. او هو الحي الذي لم يزل ولا يزال, حي ذات کمی ته لکی. الذي احيا كل حي, الله تعالى ژوندے دے هغه ذات چې هغه ټول ژوندۍ ژوندۍ کړي دي. او هو الحي الذي لم يزل ولا يزال, او اللہ تعالیٰ حغزات دے جوندے چھ ہمیشہ وو او ہمیشہ بئی, ہمیشہ وو او ہمیشہ بئی. اللہ رب العالمین دے غزات دے الحیو ہمیشہ جوندے دے. ایو وزیفہ برتویم پرے کی کلے یو مومن مسلمان مریض دے او مریستیا دا غنخ کی نظر کرتا یا حیو جل جلالہ. علماء لکھلی دی یا حیو جل جلالہ زر کرتا دی دا اولولی, او مریض دی پا دی بانی دم کی دغسی اوبدی دم کی آغا دی مریض تور کی اللہ تعالی بہت صحت تور کی. یا حیو جل جلالہ خدا کامل ایمان او صحیح عقیدہ غواڑی. یو بل وظیفہ دا ڈیرا مہم دا طالبان دا پارا, مجاہدین دا پارا, دا درس والا دا پارا. علماء دی کرکڑی دی کم یو انسان چی دا دیر خوب عادی وی, دیر خوب کئے او دا خوب نا قلاری دا لینشی سترگی نگڑی, نو آقا دی وی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, بس دا دی سو کرتا اولو سلیشی یا دی خپل آقا والولی پا دی بانے دی زان دمائی بستر گی بے اغڑی در دیر دیر خوب عادت آغا بے کم شی. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دا غدی اولولی. القیوم القیوم دام صفت دا اللہ تعالی دے. دیر ایمانی ذکر کردی دی علماء, سعید ابن جبیر مانا کری دا القیوم قیوم حغزات توئی چی وجود ہمیشہ ہی, اللہ تعالی حغزات دے القیوم چی وجود داغی ہمیشہ دے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مانا کری دا وی قیوم حغزات توئی چی پاغوانی زوال نرازی, زوال پی نرازی, بس اغیت قیوم ذات ہوئی. امام قطادہ ڈیر بہترین معنی کری دا تفسیر سمرقندی دی کر کری دی آغوی القیوم پا معنی دا القائم بتدبیر امر الخلق. قیوم حغزات توی چاگا قائم دے پا تدبیر دا خلقوان دے, فی انشائیہم و رزقیہم دا غیب و پیدا کولو کی واغی تا پروزے ور کولو کی قائم دے اللہ تعالی بتدبیر امر الخلق فی انشائیہم و رزقیہم. تفسیر سمرقندی دا ذکر کری یا قیوم و جل جلاله کم یو طالب العلم آغا کن ذہن دے، کم یو مومن مسلمان چی داغی ذہن کمزور دے، حافظہ کمزور دے، آغا دے روزانہ پتنہائی کی ولس کرتا یا قیوم و جل جلاله دا دلولی اوزان دی پیدمائی دغه سی اوبدی پیدمائی او آغا دیس کی هر روز پتنہائی کی پا توجہ سرا ولس کرتا یا قیوم و جل جلاله حافظہ بے قوی شی، ذہن میں تیز شی. دغه سی علماء دی کرکڑی دی بعضی انسان کی سستی و ناراستی دی رضی آتی بس وی دا بدن میں بدن کی میں سستی دا ناراستی دا نو چاکی چې دغه زیاتی د سحر د مانځنه تر د اشراق پورې یا قیوم و جل جلاله د دې ویر دیو کې یو سور دی بس بدن کې به چوس چابکوالی پیدا شي، ناراستی به ختم شي. القیوم یا قیوم و جل جلاله و تاسو وایئ چې د سحر نه خو د اشراق پورې خو کینی کنه، چې کینی نو هله به دغه وکینو. الله الله تعالی لا اله الا هو نشتر حقدار د بندګۍ سوا د غنا الحي همیشه ژوند دی القیوم نظام چلون کې دی. لا تاخذه سنه ننسی اغلرا فرکالی ولا نوم او نخوب. دری الفاظ دا استعمالی یو د سینا او دویم دی نعاس او دریم دی نوم. سینہ ویلے کی گی اولی حملے دا خوب تا او داغی اثر پا اثر بانی کی سر دا انسان درون شی او دویم دے نعاس. نعاس ویلے کی گی دویم حملے دا خوب تا داغی اثرات پستر گوانی کی او درم دے نوم. نوم اگر درم حملہ دا خوب دا چی داغی اثرات پزلو بانی کی بس بیا اخوات توپون رضاوان پی نپوی دیر خلق دا غسی دا یو خ خبرم دا و بدم دا بس خدا بعد خلق دا سی دا غی خوب دیر زیاد درونی بس کسوک شور که یو کار سکی پاگی بانی نپویی او بعد خلق دا سی جو بیخی دا غی معمولی کش کپ چکی گی بس آغر آئی خی دا دری الفاظ دی سینا اولنی حملی دا خوب توی او دا غی اثر پا سر بانی کی گی سر درون شی او دویم نعاس دے داغی اثر پا سر گوانی کی او درم نوم دے چی داغی اثر پا زلوانی کی دیدے کہ اس معنی صد اگا حاصل المعنی عبارت ولی کئی دیر بہترین عبارت دے تفسیر سمرقندی لکلی دی معناہو انہو لیس بغافل عن امور الخلق انہو معناه انه ليس بغافل عن امور الخلق. الله رب العالمين ها غزاد دي شاغا غافل نه دي د خلقو د امورنا د مخلوقاتو د امور او د غي د کارونو نه الله تعالی غافل نه دي. انه ليس بغافل عن امور الخلق تفسیر سمرقندی دا معنا کړی لا تأخذه سنة ننسي الله تعالى ظرفر كالي ولا نوم او نخوم. له ما في السماوات وما في الارض خاص الله تعالى في اختیار کیدی او چیزونا چی باسمانو نکیدی وما في الارض او اغسا چی بازمک کیدی. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. من ذا الذي سوک دے هغا کس یشبعو چی سفارش وکی عنده دا اللہ تعالی سرا الا بی اذنہی مگر پا اجازت دا غوان دے. دا شفاعت مسائل دا غی اقسام دا مخی پا تفصیلات سرا ویلے شوید سفارش تا دے ات قسم دا سفارش ابن ابی العز پا شرح دا عقیدت تحاویہ کی ات اقسام ذکر کردی و مخی آغا پا تفصیلات سرا منگویلی او بیا شفاعت چی کی گی نو شفاعت دے شفاعت با موحد کئے دا چار پارج کئی اغب موحد وی او بعد اذنی ہی بی نو بس بیا شفاعت کی شہیدان با شفاعت کئی علماء با شفاعت کئی منزل الذي سوق دي هوا کس یش کو چې سفارش به وکړي عنده د الله تعالی سره الا باذن مگر په اجازه دا باندې یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم پویږي الله تعالی په سبانی چې مخکې د دیونه دی او ما خلفهم او په سبانی چې ورستو دی دیونه ما بین ایدیهم وما خلفهم په دین مراد څه شه دو درې معنی علما ذکر کړی دي آسان وضاحت تاغی کو یو مانا جی کرکڑی دا مپسرینو اغوی مابین تفسیر سمرقندی او تفسیر الراغب اغوی جی کرکڑی دی مابین ایدی هم نو مراد امور دا دنیا دی وما خلفهم نو مراد امور دا آخرت دی یعلم مابین ایدی هم پویگی اللہ تعالی فاغو سبانی چیر دیو نمخ کی دی یعنی امور دا دنیا دی وما خلفهم او فاغ حالات او امور بني الله تعالى پويږي چې ردي نو ورستو دي یعنی د اخرت په امور باندې الله تعالی پويږي تفسیر سمرقندی او تفسیر الراغب دغه معنی کړی یو بل معنی ذکر کړی دا تفسیر الراغب هغه ما بین ایدیهم نو مراد الماضی وما خلفهم نو مراد المستقبل بیا معنی دا شولا یعلم ما بین ایدیهم پویگی اللہ تعالی فاغ سبانی چه مخ کی تیر شوی دی وما خلپهم او اغا چه ورست راضی دی دیونا یعنی اللہ تعالی عالم دی فما کانو فما یکونو باندی مثلن دمانا شول ما بین ایدیهم الماضی وما خلپهم المستقبل دغت مراد دی او تفسیر لطائف الاشارات دی کر کری دی اغیل لن دمانا کری دی وست خبر اخلاص کری دی وی الحاصل لا يخرج عن علمه معلوم بس دا اللہ تعالی دا علم نا یو معلوم آغا خالی نا دے بس ہر صد اللہ تعالی فا علم کی دی لا يخرج عن علمه معلوم لا يخرج عن علمه شیون دا اللہ تعالی دا علم نا ہیت شیخ خالی نا دے ما اخواتی نا دے یعلم ما بین آئیدی ام پویدے اللہ تعالی فا آسوا نیچی دیو نمک کی دیو ما خلپاوم او اغا سا چه ورستو دید دیونا ولا يحيطونا بشيء من علمه او نشرا گراولی حس حسا دا علم دا اللہ تلانا ولا يحيطونا نشرا گراولی دا مخلوق بشيء سحسا من علمه دا علم دا اللہ تلانا الا بما شاء مگر اغا چه اوی غالی اللہ تلا من علمه کی زمیر راجی دی اللہ تلا تا دا اللہ چی کم معلومات دی اللہ تعالی چی کم علم دے ناغا مخلوق پا خپل علم کی آغا نشی را گیرول دا غیر حاطا نش کولے الا بما شاء در اسمان دا عبارت تو سر لکی آسانی کی برت ترجمہ الا بما شاء لیکن دا الا مستثنا منقطع دا فمانا دا لیکن سر لیکن یعطویه العلم بما شاء ببعد الجزیات لیکن یعطیه العلم بما شاء ببعض الجزیات لیکن ورکی اللہ تعالی علم اللہ تعالی چرسشی علم اغواری ببعض الجزیات لبعضی جزیات علم اللہ تعالی ورکی چرسش اغواری پیغمبران تب وحی کولا اللہ تعالی چکم اغواری نو اللہ تعالی دا غی علم ورکی بیا لبعضی جزیات دا ہر سنا ولیکن یعطیه العلم بما شاء ببعض الجزیات ولا يحيطون ونشر اغير اول يديو بشيء سحسا من علمه د علم د الله تعالى الا بما شاء مگر اغا چوي غوالي الله تعالى وسع كرسيه السماوات والارض او پرا خدا كرسي د الله تعالى اسمانو نو عظم کیتا د الله تعالى كرسي پرا خدا عظم کی اسمانو نو تا وسع كرسيه السماوات والارض دا اللہ تعالیٰ دا کرسی پبارکی دیر اقوال لی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماوی مراد دینا موضع القدمین دے دا اللہ تعالیٰ دا قدمونو زے کرسی دا کما یلیق بشانہ ابن کثیر وی دا قول پا مرفوع سند سر صحیح ندے وی ثابت ندے البتہ موقوف حدیث پا دی کشت دے روایت پا دی کشت دے نبیہ صحیح دے موضع القدمین دا اللہ تعالیٰ دا قدمون زی اغتی مراد دے امام حاکم پا مستدرک کی ویلی دی ویدہ قول صحیح دے چه دین و مراد موضع القدمین دے، ولیکن بغیر دا تشبیح او بغیر دا تاویل نا تدی من الواجب دیو لازم دی. دویم قول دا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دی، اغوی وی کرسی او عرش دا اللہ تعالی دا یو چیز دی، خب یا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پاغی بن رد کرده دی وی دا خبر صحیح نا، یو برابر یو بل اول ورانی. نو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی چی عرش او کرسی دا یو چیز دی، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پاغی بن رد کرده دی. درہم قول لهم بسرینو دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول ذکر کرے دیں، وی دین و مراد علم دا اللہ تعالی تی مراد دے، کرسین و مراد علم دا اللہ تعالی دے، نورم بکی دیر اقوال شتا دے. او پا حدیث مبارکو کی دا اللہ تعالی دا کرسی دا وسعت ذکر شوئے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا و اسمانونا پا کرسی دا اللہ تعالی کی دا سیزائی گی لکا و روپی دی اغا پا یو ڈال کے واچھو لیشی پا یو خانک کے واچھو لیشی، دا و اسمانونا دا اللہ تعالی پا کرسی کی دا سیزائی گی لکا و روپی دی اغا پا یو خانک کے واچھو لیشو دی، دا اللہ تعالی دا کرسی دمرا غٹا دا. نو دا دلالت کئی پا عظمت و پا کبریا دا اللہ تعالی بند، وسع کرسیہ السماوات والارض، او پراخدا کرسی دا اللہ تعالی اسمانوں و زمین کی تا، ولا یعود حفظهما، او نستری کہ اللہ تعالی لارا ساتنا د دی دوانو، زمک او اسمان اللہ تعالی ساتی و اللہ تعالی بنی د دی ساتنا گران نہ دا، و هو العلی او غ اللہ تعالی دی رچد دی العظیم دی لوی شان والدی، العلی فمانا دا المتعالی، اللہ تعالیٰ اچت ذات دے، اچت دے رسنا دا شریکاننا. ابو حیان نحمت اللہ علی تفسیر بحر المحیط کی معنی کری دا العلی، اللہ تعالیٰ علی دے، یعنی اللہ تعالیٰ اچت دے پا مخلوق دفاع سدے. قرآن کریم کی و آیاتنا و تعبیرات دا سی دی چاگا دلالت کی پا علو دا اللہ تعالیٰ بن، و آیاتنا اللہ تعالیٰ پا مخلوق دفاع سدے، العظیم دیر لوی شان والا دے، العظیم امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی العظیم آغازات دے چداغی قدر او شرف دیر لوی دے، شرافت او عزت او احترام قدر دیر زیاد دے، وهو العلی اغا اللہ تعالیٰ دیر اچت دے، العظیم دیر لوی شان والا دے، یا العلی اللہ تعالیٰ دفاع سدے دخپل مخلوقنا، العظیم دیر لوی شان والا دے. دادا اللہ تعالیٰ صفات ذکر شل، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. مبصرین لکری دی دا آیات تعلق ساتی دا قاتلو فی سبیل اللہ سرا، او فمیند کی جملے معترضی ذکر شوید، او دا جواب دے رہے سوال کلچے دا قتال مسئلہ اللہ تعالی ذکر کلن، معلوم شولا چی بدین کی اکراہ چلی، یعنی پا خلقو بانی بدین پا زور بانی منی، نو دے آیات کی داغی جواب شو لا اکراہ فی الدین، نا اکراہ پا دین کی نشترے. یو قول ہم پسرین دارے چی لا اکراہ فی الدین لا اکراہ پی العقیدہ، دین مراد دزل عقیدہ تی مراد دا، امام راغب رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ او ابو حیان رحمت اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کیم دا معنی کرے لا اکراہ فی الدین لا اکراہ فی العقیدت، عقیدہ کی اکراہ نشت دے. نو دا اللہ تعالیٰ دا طرفنا پا ایمان او اسلام قبل اولو کی اکراہ نشت دے، بلکہ دا بنا دی پا اختیار بن، او دا غیر پارا دلیل دا سورة الکہف نشتم آیات دلیل لے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، بس دا اختیار الله تعالی ورکړی دی. دا عقیدی فبارکی دا الله تعالی دا طرفنا، دا ایمان فبارکی، دا اسلام دا قبل اولو فبارکی دا الله تعالی دا طرفنا اکراه نشته دی، بلکہ اللہ تعالی اختیار ورکړی دی. نو لا اکراه فی الدین لا اکراه فی العقیدتی، دین مراد دا عقیده دا. یو بلا معنی ذکر کړی دا هم پس سرین و اغم دیر بہترین معنی دا، اغه معنی دار چې هیڅ یو انسان د عقیدې په واره کې په بل چا باندې زور نشي کولای. هیڅ یو انسان د عقیدې په واره کې په بل چا باندې زور نشي کولای د الله د طرف نه. هیڅ یو انسان د بل په واره کې د عقیدې په واره کې زور نشي کولای، ځکه عقیده د عمل د زړه دی او په زړه باندې د چا زور نه چلی. دا عقیدی فبارکی سوک نشی کولے چھے او تن راولگی او فبلبانی دا عقیدی فبارکی زورو کی، ولی زکا عقیدہ دا عمل دا زلدے او فبلبانی دا چا زور نچلی. کہ او سرے تا تدا ہوئی چھے کلمہ دا کپر ہوا ہے، نو کلمہ دا کپر بوئی پا جب بان خو عقیدہ دا عمل دا زلدے، نو پا دا زلبانی خوبیا زور دا چا نچلی کن. اگر که دا تکلم بی کلمه تل کپر وکا خو پا جب بانی کلمه ویل، نو پا زلبانی خوزور نچلی گی چی پا زلکی دا غا عقیده بدل کی. دا انسان پا خپل خوخ بانی کولیش خو پا دیبانی دا چا زور نچلی. لا اکراه فی الدینی نشتر زور پا عقیده کی. قد تبین الرشد من الغی، یقینا خخ کار شویده هدایت من الغی دا گمراهینا. تفسیر زاد المسیر ذکر کړی دی الرشد و پمانا دا الحق سر دی او الغی پمانا دا الباطل سر دی. خخ کار شوی دی حق دا باطل نا، حق او باطل دا بالکل خکار دی. نو الرشد قانون الہی او الغی قانون دا جمہوریت، طاغوتی جمہوری قوانین او دا اللہ تعالی قوانین دا بالکل دا یو بلنا جدا جدا دی. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، نو چاچی انکار وکا د بندگی د غیر الله نه، و یؤمن بالله او یقین وکا ایمان راوړ په الله تعالی باندې، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انبسام لها، فقد استمسك یقینا راټینګ کړل ده بالعروة الوثقى هغه کړی مضبوطه لا انبسام لها، چې نشتره جدا کېدل د هغې دپاره، نشتره شو کېدل د هغې دپاره. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله، کفر بالطاغوت د طاغوت نو مراد څه شی دی؟ امام مجاهد او امام قتاده وی طاغوت نو مراد شیطان دی. نو چا چې انکار وکړه د شیطان نه، د هغې د عبادت او د هغې د تابعدارۍ نه، ویؤمن بالله او ایمان یې راوړ په الله تعالی باندې. دویم معنی ذکر کړی دا امام ابن جریر تفسیر طبری کې هغه وی د طاغوت نو مراد کاهن دی، جادوگران ساحران کاهنان دغه تی مراد دی. ابو العالیم دغه قول ذکر کړی دی. تفسیر لطائف الاشارات ډیره بهترینه معنی کړی دا، هغه عبارت تم ځان سره ولیکئ. وی اطواغوتو کل ما یشغله عن ربه، طاغوت بس هر هغه شی دی چې هغه دی د الله تعالی د رب د عبادت نه مشغوله کوي. تفسیر لطائف الاشارات، هر هغه شی چې تا د خپل رب نه مشغوله کی بس هغه طاغوت دی. هغه د طاغوت وی هغه چې هر شی دی خو چې د رب نه غافل کی، د الله تعالی د عبادت نه غافل کی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ په مجموعۃ الفتاوی کې ذکر کړی دی، هغه وی من حاکم بغیر کتاب الله، چا چې د الله تعالی د کتاب نه علاوه په بل قانون باندې فیصله کوله نو په هو طاغوت، طاغوت بسغی ته وی. من حاکم بغیر کتاب الله تعالی، څوک چې د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د کتاب نه علاوه په بل قانون باندې فیصله کوي بس هغه طاغوت دی. شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ په اعلام الموقعین کې بیا ډیره بهترینه خبره کړې ده، بیا هغه ځان لکتلی شي، ډیره پیدا ورته درکوي هغه. بیا خصوصا نن سبا چې کوم جمهوري قوانین دي، طاغوتي قوانین دي، د هغې د رد دپاره هغه ډېره بهترینې خبرې کړې دي. اوږد عبارت دی، زه په اختصار سره درته وایم. هغه وایي په طاغوت کل قوم من یتحاکمون الیه غیر الله و رسوله، وایي د هر قوم طاغوت هغه دی چې هغه ته فیصلې وړي د الله او د الله تعالی د پیغمبر نه علاوه. په طاغوت کل قوم من یتحاکمون الیه غیر الله و رسوله، بس د هر قوم او د هر کلی او د هر علاقې او د هر ملک طاغوت هغه دی چې هغه ته فیصلې وړي، چې هغه فیصلې د الله او د الله تعالی نه بلکې د هغې نه علاوه د هغې په مقابله کې نورې فیصلې، که هغه تریت تر این دی او که رچورت تر دی، هغه که اساسي قانون دی که وضع قانون دی، او هغې ته چې هر نوم ورکې. خو هغه وایي په طاغوت کل قوم من یتحاکمون الیه غیر الله و رسولی. اعلام الموقعین کې ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ داغه وضاحت ذکر کړی. یو کتاب دی، کتاب فتح المجید، داغه په حاشیه باندې یو ډیر عجیبه خبر ذکر کړی، د ډیر په وضاحت سره په تفصیل سره هغه ذکر کړی دی. وی الحکم بالقوانین الاجنبیت عن الاسلام و شرائعه، وی دا اللہ دا شریعت و دا اللہ تعالی دا قانون نا علاوه پا بل قانون بانی پیسلی کول پا اجنبی قوانین بانی، مما وضعه الانسان، اگا قوانین چا اگا انسانان و پارلمان والا جور کری، لیحکم بهی فی الدماء والفروج والاموال، چی پاگی کی دا وینو پیسلی، یعنی یو راولگی و بل قتل کی، نہ قصاص نہ بلکہ رضان نہ قوانین پائے کی جوڑ کی، یا پاغی کی والفروج، پاغی کی دا زنا و دا بدکاری دا پار خپل اصول و قوانین جوڑ کری، دغسی والاموال دا مالون فبارکی، و یبتل بها شرع، او پا دیبانی دا اللہ تعالی شریعت باطلی آغا ختمیا، من اقامت الحدود و تحریم الربا و الزنا، دا سی احکامات جوڑی چی پاغی کی حدود آغا باطلی، د حدود او قصاصات احکامات چې هغه ختمي، دغه سي حراماله د سود او حراماله د زنا پغی کې ختمي. نو په اخر کې وای اوګه تفصیل ذکر کړی دی، و والقوانین نفسها تواغیت و مروجها تواغیت، دغه قوانین چې دغم قانون دغه تواغوتی قوانین دي، او د دې هغه جوړونکي او د دې رایج کوونکي فوجیان او پولیس او محاکم چې څومره دي دا ټول تواغیت دي. بس موږ یو مرګره یو ځای کې بیان کړی، هغه ځای نه وایو تاسو بیا وایئ چې هغه خلکو پسې او پیشاړې منندې کوئ. دې باندې بیان کاوه پرې موضوع باندې چې تواغوت څه ته وایي، یو ګنټه بیان یې وکړه خلکو ته، بے تپوس کا اول اتوی چ گورا دا مسئلہ ډیره مهمه ده، زدای کی دی باندې ځان پوی کی، بے تپوس کا اخر جی ایک بیان ختمو وی پوی خوشولې په مسئلہ باندې کنه ټول اتوی او پوی شو به یو نه تپوس کر سپینګری نه وے تو هغه څه ته وای همړه وے قران ته وای کنه وے ته اوس مونږ د جاهلان ته مونږ ښکار وس خو اوس دم ک کنه اوس قران ته وای کړه انداز د کوي تاسو لنز د کوي تو هغه څه ته وای طاغوت دا اللہ تعالیٰ پا مقابلہ کی دا شیطان خبر منل، طاغوت دا ساحران و دا کاہنان و خبر منل، نو دغسی طاغوت ہر حق سوک دے، ہر حق پارلمان والا، ہر حق جمہوریت والا چاہا دا سے قوانین جوڑ کی چاہا دا اللہ تعالیٰ دا کتاب او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مخالفت بننی، پاغی بانی پیسلی کی او پاغی بانی دا اللہ حدود دا اللہ تعالیٰ چی کم پولی دی کم قوانین دی اغا پاغی بانی باطل کی زائع کی، او دا دی پا دی بانی نور قوانین جوڑ کی، بس دغا قانون تا طاغوتی قانون وی، او اغا جوڑا ان کی نافذ ان کی دا غی حفاظت کے ان کی دا طول طاغوتی اندی، اس پا خبر بانی پوش ولی کن بس وز دان لبیا گو رہی نو چوز دا یوی خبری تفصیل منکو اغا دیر زیاد وقت اخلی بیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ خو وضاحت کرے دی، شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ خو وضاحت ذکر کرے دی، او دغسی حاشیہ د فتح المجید تستم علاقی کے ڈیر جات خو وضاحت ذکر کرے دی. بیا دیکھیو گورئی فم یک پور بی تواغوتی دا مخ کی شوے دی و یؤمن باللہ دا ورست شوے دی، ذکا کل چیری پدلکی دا غیر اللہ سر من محبتو بیا پاغذلکی دا اللہ تعالی زی خوب کی نکی کن دا اللہ تعالیٰ دا دین من و محبت و دا اللہ تعالیٰ دا قوانین و من و محبت بیا ناراضی دا دیو جنا خلق دا یو خبر کئی و یاغ کم یو کوپر دے چھو مسلمان منی پرز دے و یاغ کم کوپر دے چھو مسلمان منی پرز دے نو کفر بی تواغوت دا پا مسلمان منی پرز دے ذکر چھو کوپر بی تواغوت نہیں شوے نو ایمان باللہ ناراضی نو اولا تخلیه دا بیا ورستو تخلیه دا اول بدی دا زلو دا بوتانو نپاک کی او بیا بدا اللہ تعالی دا دین خبر کی فم یک پر بی تواغوتی نو چاچی انکارو کوا دا بندگی دا غیر اللہ نا و یؤمن باللہ او یقین او کوا فاللہ تعالی بانی ایمان راول فاللہ تعالی بانی پا قد استمسکا بالعروت الوثقا یقینا را ٹنگ کلا آغا کڑای مضبوط آلن پی سو عملہا چنشتر جدا کیدل شکیدل آغی لرا اس دیدے کے بڑی کلام کی تشبیہ دا کا تشبیہ و نوائیو نو بیا پر دیدے بانی نے پوئے گئے اللہ تعالیٰ وی چاچی ایمان راوڑ او تواغوت نے انکار ہو کا بس دے او کڑای راونی والا نو سوال دار چی من خو کپر بی تواغوت کڑے دے ایمان باللہ راوڑے دے او کڑای خو منگ ندرانی والی پا قضی سمسا کبیل عروتی لوس قالم پی سواملا نا تاسبوئی چی دے کلام کی اصل کی تشبیہ دا کلام مانا و مطلب دار چا ایمان را وړی دی او توحید د الله تعالی منلی دی دغه توحید د الله تعالی او دغه ایمانیات دا مضبوط دی په عقلی دلائل باندې په نقلی دلائل باندې او دغه عقلی او دغه نقلی دلائل مقابله څوک نشي کولی او یقین او علم د مؤمن مسلمان په دغه دلائل باندې پوخ دی مضبوط دی پاگی کے سر شک او شبہ دی مومن مسلمان تا ناراضی نو داسی مومن مسلمان اغا دا ہر قسم پتنون اغا بچ دے او پا قیامت کی دا اللہ تعالی دا عذاب نم بچ دے لکہ یو سڑے دے چاگا سیلاب آغستے دے سیلاب اغا آغستے او اغا یو مضبوط کڑی را اونی والا چاگا مضبوط رشلی گینا زان پاگی پسی ون خلائی نو توپان او دا سیلاب دا پریوتل او دا ڈوبی دل نو دا انسان بچ کی یو سڑے سیلاب اغستے دے او اگر یو کڑے راونی والا مضبوطا او بو اغستے دے نو چھ مضبوطا کڑے راونی والا خواہ بچو کنا نو دل دے کسی مانا دا توحید دا اللہ تعالی او ایمان پا دل دا مومن مسلمان کی دا پشان دا غا مضبوطی کڑے باننے دے چھ دا غا ایمان او توحید مضبوط دے بس باننے پا دلائل و عقلیہ باننے پا دلائل و نقلیہ باننے او بیا دا اغا دلائل و عقلیه و دا دلائل و نقلیه و مقاولم توک نشی کوله او بیا دا مومن مسلمان یقین او علم پا دلائل و بانی بلکل پوخ ده چی شکوک و شبهات و توم نرازی نو دغا ایمان او دغا عقیده دا سی رچا نصیب شی نو دغا مومن مسلمان با نو دغا مومن مسلمان با دا هر قسم دنیاوی فتنو نم بچی دا قبر دا عذاب نم بچوی او دغا مومن مسلمان با پا قیامت کی دا اللہ تعالی دا عذاب نم بچی لکه اغا سوک چه کڑی راونسی دا سیلاب او دا لبیدون بچی اغا اس پی خوبی شولی مطلب با دا بناخلی چی او ظاہری کڑی دا منگرانی ولی دا وسناسی ہوتا نا دا کلام چی دا اصل کی کلام تشبیحی دی پا قدیم سا پا قدیستم سا کابل عورتی لوس قائقین را ٹنگ کلال دا اغا کڑی مضبوط آلان پی سواملا ہانشتر شکی دل و جدا کی دل آغی لرا واللہ سمیعن اللہ تعالی ہر ساوری علیم پوئی دی اللہ تعالی پا ہر سمان دی اللہ ولی اللذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور واللذین کفروا اولیاءہم الطاغوت دی آیت کے اللہ تعالی ذکر دا حال دا اصحاب الرشد او دا اصحاب الغی ذکر کئی اولی ڈلی تا اولیاء اللہ ولی شوید او دوی مڈلا آغا اولیاء الطاغوت اولیاء الشیطان دی اللہ ولی الذین آمنوا اللہ تعالی دوست و مددگار دے دا کسانو چی ایمان راوڑے دیں ولی فمانا دا مددگار سر ولی فمانا دا محبت کا ان کی سر او یا ولی فمانا دا متولی سر الله تعالی واکدار دی. الله ولی الذین، الله تعالی دوست دی دا کسانو چې ایمان راوړی دی. الله تعالی متولی دی دا کسانو، سمبالخ کون کې دا کسانو چې ایمان راوړی دی. یا الله تعالی مینه محبت کون کې دا کسانو سره چې ایمان راوړی دی. یخرجهم من الظلمات الى النور، راو باسی دی لرا د تیارونا الى النور، رڼا دا. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، یخرجهم بهدایته و توفیق طاعته، الله تعالی راو باسی دی لرا په خپل هدایت باندې و توفیق طاعته، او الله تعالی دی تر خپل تابعداري توفیق ورکینو دا غی پوج باندې راو باسی. من الظلمات الى النور بهدایته و توفیق طاعته، انوار القرآن و اسرار الفرقان، هغه دغه معنا ذکر کړی. من الظلمات الى تیارونا الى النور، رڼا تا. من الظلمات الى النور، ظلمات دا جمع ذکر شوی ده، ځکه تیاری ډیری دي کنه په دنیا کې، او نور دا الله تعالی د دین رڼا بسغه یو ده، دیو جنا هغه مفرد ذکر شي. تفسیر ماوردی ډیری بهترین خپل معنی کړی دي، په اختصار سره تاغه ویم. یخرجهم راو باسی دیو لرا من الظلمات، من ظلمت الدنیا، من الظلمات، من ظلمت القبر، من الظلمات، من ظلمت الصراط الى الجنة. تفسیر سمرقندی وی، راو باسی دیو لرا من الظلمات دا تیارونا چا غد تیاری دا دنیا دی، راو باسی دیو لرا من الظلمات، من ظلمت القبر، یو آغا تیارا دا، نو من الظلمات آغا ظلمت الصراط الى النور الى الجنة. بس دا دنیا د تیارونه دیم الله تعالی خلاصی، نو د قبر د تیارونه، د میدان محشر د تیارونه، د ظلمت د پولیسرات نه اله نوري رانا د جنت ته دی الله تعالی بوجي. تفسیر سمرقندی د غلی کلی، امام قتاده رحمت الله علیه معنا کړی دا وای، من الظلمات، من ظلمات ضلالت اله نور الهدى، الله تعالی راو باسی دی لرا د ظلمات د گمراهی نه اله نوري اغرانا د هدایت ته. من ظلمات ضلالتی الى الهدى، الى نور الهدى، امام قتاده دغه معنا کړی دا تفسیر ماوردی ذکر کړی. یخرجهم راو باسی دی لرا من الظلمات الى تیارونا الى النور رڼا تا، او بل معنا یې کړی دا یخرجهم من ظلمات العذاب فی النار، د جهنم په اور کې چې کومه تیاری دی دا غینه راو باسی، الى نور ثواب فی الجنه، اگر نور د ثواب ته چې هغه په جنت کې دی هغه ته راو باسی. یخرجهم راو باسی دی لرا من الظلمات الى تیارونا الى النور رڼا تا، رڼا د دینی اسلام تا. والذین کفروا، کسان چې کفر کړی دی، اولیاء هم الطاغوت، دوستان دغه شیطانان دی، د کافرانو دوستان څوک دی؟ شیطانان، الطاغوت شیطانان دی. یخرجونهم راو باسی دی لرا من النور رڼا د دین د الله تعالی نه، الى الظلمات تیرو د کوپر او د شرک ته، تیرو د جمهوریت ته راو باسی، د بیجنۍ ته راو باسی. دل کی نسبت شوه دی طاغوت ته. یخرجونهم راو باسی دی لرا، نو مولا علی قاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی، یخرجونهم یتسببون لخروجهم، د دیو د وتلو د پاره سبب جوړیږي، د دیو د پاره اسباب تیاری وسوسی او تا چي، نو دا جمهوریت ترایش کوي، یو شی بل شی ترایش کوي. من الظلم، من النور درنانا الى الظلم، من النور درنانا الى الظلمات تیرو تربتا، اولئک اصحاب النار، دا کسان اور والدی، هم فیها خالدون، دیو فاغی کی همیشه ای وزدغ کسان جهنمیان دی، او دیو با همیشه را پارا بدی جهنم کی فرات ای. الم ترا الالذی حاج ابراهیم فی ربی اناتاه اللہ الملک اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت. اس اللہ تعالی ذکر کے مثالنا رب ددی آیت تمام قبل سردار ہے، مخ کی راضی کر شل چھ اللہ تعالی مومنان د ظلمات و شکوک و شبہات و نراو باسی، او طاغوت خپل ملگری پا شبہات و کیا چھئی، د کپر او د شرک پا تیارو کیا ورا چھئی. اس پا دیوانی اللہ تعالی دلیلون ذکر کئی، تفریعات پی ذکر کئی، پا در واقعات سر. اول واقعہ د دوانو ڈلو سر تعلق ساتی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی غالب کو اللہ ولی الذین آمنوا او فبہت الذی کفر اغا بادشاہ مغلوب شو نو اول واقعہ تعلق ساتھی دوانو سرا الم ترا الی الذی حاج ابراہیم الم ترا ایتن گورے الی الذی اغکستا ایتا سوچ فکر کھڑے دے فبارد اغکس کی حاج ابراہیم چی جگڑے اکڑلا دے جگڑے کھڑیوا دے ابراہیم علیہ السلام سرا حاج محاج بالباطل تی مراد دا دے کافر طرف نشین آغا محاج بالباطلی دلیل اسرا نہیں فی ربیہ فبارد رب دے کی ان آتاہ اللہ الملک دے دیو جنا چی ورکڑیوا اللہ تعالیٰ غا تباد شاہی اللہ تعالیٰ تباد شاہی ورکڑیوا الذي حاج ابراهيم الدين مراد كافر بادشاہ دے مفسرین لکھلی دی دا غی نوم نمرود بالدال یا نمروز بالزال دا دوانا صحیح دے نمرود کوائے ہم صحیح دے او کا نمروز وائے نو دا ہم صحیح دے دوانا اقوال بکشتا دے دا نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا حام ابن نوح پا اولاد کی ہو دا ظالم بادشاہ ہو علماء ذکر کری دی دا ابراہیم علیہ السلام تو سلام سر دشمنی دا سر وجنے کری ہو دا خپل بادشاہ ہی دا وجنے حاج جا ان آتاہ اللہ الملکا دا علت دا رفار دا حاج جا دا دی وجنے چور کری ہو اللہ تعالی دا بادشاہی ملک نو مراد دیر مال دے مراد دے نو دیر قوت دے دیر والے دا تابیدارانو تی مراد دے او دا اللہ تعالی ورکی کافرانو لرا پا طریقی دا استدراج یا پا طریقی دا ابتلا سرا قرآن کی را ذکر شوی کافرانو تا اللہ تعالی دیر مال مورکی قوت متورکی دیر لخکری او دیر تابیدارانو متورکی بچاہی او تورکی پا طریقی دا استدراج یا پا طریقی دا ابتلا سرا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون اللہ تعالی بیا اورور قلار پا قلار باندی دم پا دم باندی اللہ تعالی رانسی الم تر الذی آیتنو گریا کستا حاج ابراہیم چی جگڑے کھڑی وادا ابراہیم علیہ السلام صرف باتی لباندی فی ربیہی پوار در رب ددکی تا یو خبر تا سو قرآن کیوں گو رئی سوچ پی کرتا کوئی کلچ امتلاوت کاؤ نو بیاو تا سوچ کوئی اس چیم کل درس کا انہم گو رہی اللہ تعالیٰ چی پیغمبران ڈالی گلی دی نداغی پا دعوت کی اللہ تعالیٰ دا غیر پارا کلمہ دا رب غورا کرے دا عموماً قرآن کریم کی لغسی دا رب بی ہی دل کم رب دے موسیٰ علیہ السلام موی چی میر رب العالمین عموماً تاسو گو رہی پا اکثر زین کی لغسی شوی دا کلمہ دا رب غورا شوی دا رب علیکی کی تربیت کو ان کی تا نو اللہ تعالیٰ دا انسانانو تربیت کی بے ارسال الکتب بے ارسال الرسل اللہ پل پیغمبران لے گی دا اللہ تعالیٰ تربیت دے نو اللہ تعالیٰ پل کتابوں نو پل قانون را لے گی دا اللہ تعالیٰ تربیت دے دیر پر اللہ تعالیٰ کریمہ دا رب غرقی کہ دا غی تمخیالی خلق اللہ تعالیٰ منی پا صفت دا الوہیت باندے اللہ تعالیٰ منی پا نور صفات باننی خود دیر خلق دا سی دی نن سوا چی کم جگڑا لپا دنیا کی یو طرف تا اصحاب الرشد دی یو بل طرف تا اصحاب الغی دی نو جگڑا پا سب باننی دا جگڑا پا قانون باننی دا جگڑا پا دی دا چی اللہ تعالیٰ منگا منو پا صفت دا ربوبیت باننی او دا خلق اللہ تعالیٰ پا صفت دا ربوبیت باننی نمانی رب قانون ساز دے تربیت کا ان کے دے دلکم پی ربی ہی ذکر شوئے او گو رئی دا پیغمبرانو دعوت گو رئی بس قرآن کی تاستویہ پتہ ولی گی علم ترائی للذی حاج ابراہیم آئین گو رئی آغا کستا چے گڑے اکللا دا ابراہیم علیہ السلام صراف بارد رب دا غا کی انا آتاہ اللہ الملک دا دیو جنہ چوار کڑیو اللہ تعالیٰ آغا تباد شائی اذ قال ابراہیم اکل چویل ابراہیم علیہ السلام ربی اللذی یحیی و یمیت رب زما حق ذات دے چاگا جندی کول کئی و یمیت عمر کول کئی قال اویل آغا پلیت انا احی و امیت زم جندی کول کم او زم لکول کم قال ابراهيم ونبي الابراهيم عليه السلام فان الله ياتي بشمس من المشرق يقينا راولي الله تعالى نور لرا ادم مشرقنا فاتي بها من المغرب نطير اول ادم مغربنا دیدے کی سوال اغا مهم سوال او داغی جواب سوال دل کی دارا دی چی دا مناظری طریقہ دادا اصول دا مناظری دادی پا دلیل دا خصم مانے اعتراض بکیدلے شی چی داغی بطلان خکار شی دا یو دلیل نا بل دلیل تا انتقال کول دا دا اصول دا مناظری نا خلاف دی ابراہیم علیہ السلام دا سکار کردے دی اوحی و امید دا یو دلیل ابراہیم علیہ السلام و یحیی و یمیت ربی الذی یحیی و یمیت دا یو دلیل دی نو انا احیی و امیت اغم دلیل ویلے ابراہیم علیہ السلام داری کوئی پا ان اللہ یاتی بی شمس من المشرق پاتی بها من المغرب و دا دا اصول دا مناظرین خلاف دی مپسرین لکلی دی یو جواب دارے نا انتقال د یو دلیل نه بل دلیل تا انتقال د واضح دلیل نه اوضح دلیل تا دا اصول د مناظری دی دا بی اصولی نه ده یو دلیل دی دلیل واضح او بل دلیل دی دلیل اوضح نو د یو دلیل نه چې هغه واضح دی انتقال کول دلیل اوضح تا دا اصول د مناظری دی دا څه بی اصولی نه ده ابراهیم علیه السلام هم دا کار کړی دی او بل تاسو دا وای دیم جواب تفسیر مواهب القران کړه دی ډیر بهترین جواب دی هغه وی دا مناظری اصول دار شي جانبین به اول خپل داوا ذکر کی او بیا به هر یو چیرې د خپل دا داوی د پاره او بیا هغه دلیل ذکر کی نو د ابراهیم علی السلام داوا د ربی الذی یحیی و یمیت دا د ابراهیم علی السلام داوا ده زما رب حق دے چاغا جندی کول او ملکول کئی زما دا رب دا صفت دے یحی و یمیت ربی اللہ جی یحی و یمیت تدید پوری دا دعوی دا او کافر دعوی کری دا انا احی و امید دا دا غا دعوی دا پیدا کارزم کولی شما یو بانی دا پانسی حکم شوی و آغای آزاد کرد جیل ویدا می جوندیک او بلے قتل کا بس ویدہ میں نو خو قتل لے ماتت خونہ دیکھتا دونوں کی فرق دے خواہ قم قلو بیا ابراہیم علیہ السلام دا خپل دعوی دا پارا دلیل پیش کردے دے فَإِنَّ اللَّهَ يَاتِي بِشَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ نو دا ابراہیم علیہ السلام دلیل پیش کر اغبل سڑی دلیل نرے پیش کردے نو اصول دا مناظری داری چی دوانا جانبین تب اول دعوی واضح شی دعوی خودوان واضح کردی دا بیا ابراہیم علیہ السلام پخپر دعوی بانی دلیل ویلے دے فَإِنَّ اللَّهَ يَاتِي بِشَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ او آغا دلیل ندے ویلے تفسیر مواهب القرآن آغا دا وضاحت ذکر کردے پر دیر بہترین طریقی بان فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ ابراہیمُ وَوِيَلِ ابراہیم علیہ السلام اذ قال ابراهيم وكل چویل ابراهيم عليه السلام ربي الذي رب زما غزاد دي يحيي ويميت چي جون دي کول کوي مل کول کوي نو قال ويل اغا انا احيي واميت زم جون دي کول کوم مل کول کوم نو قال ابراهيم وويل ابراهيم عليه السلام يعني دليل پيش کا وقل داو باندې الله زما جون دي کول مل کول کوي زکا فان الله ياتي بشمس من المشرق يقينا راولي الله تعالى نور د مشرقنا فاتي بها من المغرب نو تی راولا دا مغربنا دیدے کی میو سوال کرد دے ہم پسرینو داغی جواب وی نمرود دا جواب بلی نکاو چی نمشرق نا خود را خیجو ما اوستا عرب دیر مغرب نراو خیجائی امام سیوتی دیر بہترین جواب کرد امام سیوتی وی دا خبر زکنشو کولے چی پا دی مجلس کی دیر مشاران ناسو اغیو تا دا خبر کولے شو لچی تلا پیدا نوی و دا انوار دا مشرق نرا خطا گڑی وڈی وی وی زکا دا خبر نشو کولے تفسیر سمعانی او بل جواب کردے دے دیر بہترین خبر کردے دے وی دا پزلکی پدے خبر بانی پوی دا چی کزاد دنا دا مطالبو کم چی زید مشرق نراخی جو مستا عرب دید مغرب نراخی جائی وی دا یقینو چی گداد اللہ نو غواری دانور بر مغرب دا طرف نراخی اسنه چې خبي عزت شمو شرمېګم ذکر هغه ټکی نه دی ویل تفسیر سمعانی هغه ذکر کړی یا ته بس الله تعالی دا جواب ذکر ز الله تعالی ته دا جواب هر کړو قال ابراهيم ويل ابراهيم عليه السلام يقين الله تعالى راولي نور لرا من المشرق الى مشرقنا فاتي بها من المغرب نطير اول د مغربنا وبهت الذي كفر نو حيران شو چپ شو کافر اغه کس چا کوبر کړو والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالى توفيق د هدايت نور کوي قوم ظالمان او عنادیان ته لا يهدي دې دې قسمانه ده والله لا يهدي الله تعالى نخي حجت او دليل قوم ظالمان ته لا يهدي فمانا دا نخود الحجت مراد دی لا يهدي هر دے کہ مانا دا نہ کوئی جب اللہ تعالی ہدایت نہ کئی ابن کثیر دے کہ مانا کڑی دا لا يلهمهم حجتا ولا برهانا نخی اللہ تعالی قوم ظالمان تا حجت و برهان یقینی دلیل تا اللہ تعالی نخی لا يلهمهم حجتا ولا برهانا امام ابن کثیر دا مانا کڑی دا تفسیر بیضاوی مانا کڑی دا لا یهدیهم حجتن حجت الاحتجاج لا یهدی القوم الظالمین اللہ تعالی نخی دلیل قوم ظالمانو تا تفسیر بیضاوی او بل مانام کڑی دا دیر اوگت پا گتلے دا بل ترتب گتلے وی دا لگی دا قیامت سارا نو والله والله تعالى لا يهدي القوم الظالمين لا يهدي طريق الجنة يوم القيامة الظالمين الله تعالى نخي لا رد جنت فورد قيامت باني ظالمان تا لا رد جنت بعد ظالمان نر قيامت فورد باني هيري لا يهدي سبيل النجاة لا يهدي سبيل طريق الجنة يوم القيامة الظالمين القوم الظالمين نخی اللہ تعالیٰ لار دا جنت پا ورد دا قیامت بانی ظالمانو تا یعنی ظالمان با جنت سنیدی تفسیر مدارکو گوری اغیم یو بلا مانا کری دا بہترین واللہ لا یهدی اللہ تعالیٰ توفیق دا ہدایت لا یوفقهم تفسیر مدارک دا مانا کری اللہ تعالیٰ توفیق نور کئی دا ہدایت اللہ تعالیٰ توفیق دا ہدایت نور کئی قوم ظالمان و عنادیانو تا دا غٹکی او بکی بیاوائی دین و مراد زدیان عنادیان تی مراد دی دی آیات کی مبسرین یو مانا یو مسئلہ ذکر کردی دا وی دا آیات دلیل لے پا دی باندی محاجہ و مناظرہ کول پا دی غرض باندی چی اثبات دا حق وشی دا سنت دا انبیاء علیہ السلام دی خوب دی شرط باندی چی زد و عناد و تعصب پاگی کی نی او پا خپلا بی دی نی باندی بیا کلکم نی نو دا جواز دری دا سی دی نن سبا چې څومره مناظرې کیږي هغه مناظرې نه دي بلکې هغه مجادلې دي هغه جګړې دي یو بل سره د پاغي کې مقصد اثبات د حق نه وي که فیصله وکړي بیا یې مغبل طرف نه مني او کلذي مر علی قريه وهي خاويه علی عروشها دوی مواقع الله تعالی ذکر کړي او دا تعلق ساتي د الله ولی الذین آمنوا سره دا دوی مواقع ده او تعلق یې دی د اولیاء الله سره ایمان والا اللہ تعالیٰ دا شبہات نراوباسی او یقین تے داخل ہے او کلذی مر علی قریت سمانا لدی او کلذی علم تر الی اللذی دا غی پشاند کرے او کلذی او یاری دلے دے تا پشاند حق چاوانی مر علی قریت چورتیر شو پی وخار باننی وہی خاویتن علی عروشی ہاں او هغه پریوتلی او په خپلو چتونو باندې یا تا لیدلی دی په شان دغه چا باندې او کلذی او رأیت الذی یا تالی او رأیت کلذی مر علی قریه او یا تا لیدلی دی په شان دغه چا باندې چې ورتیر شو هغه په یو خار باندې صحیح قول په دې کې دا دی چې مراد دی نه عزیر علیه السلام مر علی قریه قرین و مراد بیت المقدس ہو بخت نصر بادشاہ دا قریہ دا بنی اسرائیل ہوا نو بخت نصر بادشاہ دا کلی وران کڑی ہو دا غا علاقہ وران کڑی ہو او دا غی سو اسیدن کے قتل کڑی ہو او کم کسان چی جوندی ہو آغا پا تیغ توانی بریالی شوی ہو او مبصرین لکلی دی دیونه توراتم سیزلی او کل جی مر علا قریتین وهی خاویتون علا عروشها او آغا خاویتون دو مانی دی یو مانا ذکر کری دا تفسیر جلالین اغوی خاویتون پا مانا دا ساقیتتون سر دی اغرا پریوتلیو اغرا غردیدلیو اغا کلی دا اغا کلی عبادیانی را غردیدلیوی علا عروشها پا چتون واندی چتونا باغونا سفرونا اغار سی را غردیدلیو یا دوی مانا خاویتون مانا خالی بس اسیدون کی پاگی کی نو بس اغار سی خالی شیو نو قال ویل عزیر علیہ السلام انا یحیی هذه اللہ بعد موتها انا فمانا دا کئی پسر دے سرنگی با جندی کئی دیدر اللہ تعالی بعد موتها ورسر مرگ دینا انا یحیی دیدر کی سوال دارا دی چو عزیر علیہ السلام سرنگی انکار کیا شک کیا تاسو بداغی جواب کو کیا دا شک ندے بلکی دا پطریقی دا استعظام دا قدرت دا اللہ تعالیٰ سروی انا یحیی هذه اللہ بعد موتها دا بدا اللہ تعالیٰ سمرا لوی قدرتی عظیم شان قدرت بید اللہ تعالیٰ چی جندی کی دی لرا پس دا مرگ دینا دا با سمرا عظیم شان قدرتی دا اللہ تعالیٰ دا با حدیر لوی قدرتی دا ذکر کی گی پطریقی دا استعظام دا قدرت دا اللہ تعالیٰ سر یا دویم جواب تا استماعو که پا ترجمه کی انا پا مانا دا کئی پسر دے یعنی دا دویم جون چرے دا خو حق دے یقینی دے و طریقہ دا طریقہو کی پیت دری جون بسنگی تدریجن تدریجن بی کنا انسان چی پیدا کی گی او پا انسان کی جون کی گی روح پا کیا چولے کی گی دا خو تدریجن دے اول انسان نطفه دا بیا علاقه دا بیا مزغه دا او بیا دا غینه انسان جوړ شي پاغي کې روح واچولای شي نو آیا دا دوباره پیدایش بم پشان دا اولنی باندې تدریجنی او کنه نو دا تپوس د کیپیت دی دا تپوس په طریقې د شک سره نه دی نو قال ویل عزر علی السلام ان یحی سرنګي بجون دی کای هذه دا کلی والا الله الله تعالی بعد موتی او رسل مرګ دا غینه فأماته الله نمر أساتا دلر الله تعالى مئة عام سل کالا فأماته الله دا معنى بنا كوي چه ملکا الله تعالى سل کالا سل کالا ملکاو سل کالا ملکاو دا معنى خونه ده کن فأماته الله مر أساتا أغلر الله تعالى اصل عبارت مپسرین ذکر کرده تقدیر ده پا عبارت کی خدا غیر تریومت استماع سانا وقلل مبصرین لکھر دی اماتہ اللہ مئت عام والبسہ اللہ تعالی ملک آغلر والبسہ مئت عام او بیئی حسار کا آغلر سلکالا خلند ماناو کی فاماتہ اللہ مر وساتا آغلر اللہ تعالی سلکالا اس خبر بھی خی اسان شولا مر وساتا آغلر اللہ تعالی سلکالا یعنی اللہ تعالی ملک و بیئی سلکالا وساتا ثم بعثه او بیا را جوندی کا غلرا قال ان ویل الله تعالی کم لبستا ثم ریسار شویتا ثم وقت رکل دیتا نو قال ویل عزیر علیہ السلام لبست یوما او بعض یوم فی سار شوی مزا یو رضی بعد ہی صد اورضی طول اورضی یو حصہ اورضی دی سار شوی دا موت دا مرگ چ اللہ تعالی را وسے او عزیر علیہ السلام من دا مرگ دنی ٹینو بلکہ دیتا وی مرگ خرق عادت طریقی سر دا عام عادتنا خلاف کارو شد غسی بس اللہ تعالی دا مرگ ثم بعثه بیا اللہ تعالی دوبارہ جوندے کا نو اللہ تعالی تو الکم لبیسا ثم ریسار شویتا ثم ریسار شویتا غرائب التفسیر ذکر کردی دی او نور دیرون پسیرین ذکر کردی دی وی کل چی دل مرگ را تھا نو دور دی سحر ټیمو ده او بیا کله چې دوباره ژوندې شو نو د انور د پریوتل وخو نو انور ته لا پوره نو کتل نو دای ویل چې لبی سو یومن او کله چې بیا په انور باندې نظر ولګیدا نو بیا ویل چې او بعض یوم انور خلا پریوتې نه ده غرایب التفسیر دا ذکر کړی او نور ډیر هم په سرین دا ذکر کړی قال ویل الله تعالی بل لبستا بل کی سار شویتا مئة عام سل کالا پندر الى طعامک انو وګراتا خوراک ولتا او شراب کوس کا خپلتا لم يتسنى چنه دی خواب شوه وانظر الى حمارک او وګراتا غخر خپلتا لتستدل به دې په عبارت کی تقدیر دی چې تا پاغبان دلیل ونی سي ولنجعلک آیه للناس او دې لپاره چې وګرځو مونږه تا نه خاد قدرت د الله تعالی د فرض خلقو پندر الى طعامک او شراب کلم يتسنى او په سرین لیکری دی عزر علیہ السلام په سفر باندې روان دی تو خدا سفر ور سره ده تو عام اغه انځرو او د سکلو چیز عصیر العنب دی یو قول لوم په سرین داله انځر ور سره د خوراک د پاره او د سکاک د پاره او سره د انګورو رس ور سره و دی عصیر العنب دویم قول لوم په سرین داله چې د خوراک د پاره انځرو او د سکاک د پاره سره شو دو فیو سر او پدی بانی سل کال تیر شوی دی خلیکن لم یتسن اغان ندی خراب شوی سل کال پی تیر شوی دی انزرم روغ رمت دی او دغسی شودم ندی خراب شوی وندر الی حمارک اغورتا آخر خپل دا سورلی خپلی تا اغیتم اغورا نو دا عزیر علی سلام دا عزیر علی سلام سر دا سورلی دا پار خرو دی بانی بی اغا خاوری شوه ده بیخی ختم شوه ده نو اغا خر تا ده مگور اغا با اللہ تعالی را جنده کئی لتست دل بیهی ده ایک بای بارت کی تقدیر ده ولی نجعلک آیتا لنناسی دل دکیم پر راوی تقدیر ده فعلنا ذالکا دا کار منگا اوکا ولی نجعلک آیتا لنناس دیر پارا چو اگردو منگا تا آیتا لنناسی نخا دا قدرت دا اللہ تعالی دا پارا دا خلکو الناس نمراد اغا خلق دی چی دا عزیر علیہ السلام پا دمانا کیو نالی پلام عهدی دی دویم قول داری چی دا الناس نمراد نالی پلام استغراقی جنسی دی بس دا قیامت پوری سوک چی دا غواقی آوری بس دا غا نخا دا قدرت دا اللہ تعالی دا طول و خلکو دا پارا تر دا قیامت پوری یا علی پلام عهدی دی او یا علی پلامی جنسی استغراقی دی دوان مانی سید مپسرین لکری دی عزیر علیہ السلام دا سلویخ تو کالو پا عمر کیو چه مر شو کل چه واپس را آغی کورتا ننوسی دی و زامن دی اغا بودا گان شوی دی دیگه سل کالا خوال اللہ تلا دا عمر ساتلیو کن نو دا سلویخ کالا عمرو او دا نوسوی دا سل نبرا عمرو وی دا پس بانی او پیجاندلی شو دیتا تورات دا یادو پا بعد نخو بانی او پیجاندلی شو او بیا خصوصا پا حفظ دا تورات بانی دا او پیجاندلی شو وندر اگرا الی حمارک آخر خلتا دیر پارچتا دلیل ونیسی پا غیبانی دا دوبار جون ولی نجعلک آیتا لنناسی او دیر پارچی اگر دو منگا تا نخا دا قدرت لنناسی دا پارا دا خلکو دا اغه معنی د خلکو لپاره او یا د ټولو خلکو لپاره تر د قیامت پورې چې څوک دا واقعیا اوري وانظر الی العظام وګوره اډوکو ته کای پنن شو زه سرنګ راو چتو مونږه غیلارا سرنګي حرکت ورکو مونږه غیلارا ثم نکسوها لحما او بیا اغوند واغی ته غوخه وګوره ته فلما تبین له کله چې خخ کار شو لدته پا علم کله چې خخ کار شو دته کیفیت الاحیاء نو قال اعلم ان الله على كل شيء قدير فلما تبين له دیده کی مفعول به دی را پاره پټه ده دو مفعول به علماء دیگر کړی دي فلما تبين له کیفیت الاحیاء یا ما اشکل علیه کله چې خخ کار شو دته کیفیت د جندی کولو د مړو یا ما اشکل علیه اغه چې دته کوم اشتباه شوی و چې الله تعالی ودا څنګه جوندی کوي نو قال ویل عزیر علیه السلام اعلم زه پوهه شما چې قینا الله تعالی په هر چیز باندې قدرت ترون کړي دی دې کې سوال او داغي جواب سوالدار چې ولی عزیر علیه السلام د دینه مخکې پوهه نه اوسه چې وسوي چې اعلم زه پوهه شما نو تاسو یو ټکی او سره خامخا لازم ولی کوي تفسیر جلالین لیکری دی او نور ډیرم پسرینو اعلم پوهه شما علم المشاهدتی په علم مشاهده سره مخکې هو علم یقینی موجود خو لیکن علم مشاهده خو نو کنه اس علمی مشاہدہ شو اگر یو کس نہ یو بل تپوس کہ وہ کمپیوٹر دے لیدل ہے کنا وہ لیدل ہے میرے کوئی پڑھل ہے میں نہ دے نو اس علمی مشاہدہ یعنی پستر گوانی لیدل نو مخی معذر علیہ السلام پویو پا علمی یقینی سر وقال اعلم پویش مزا اس پا علمی مشاہدی سر یعنی پستر گوانی میں اولی دل اعلم علم مشاہدتین تفسیر جلالین دغلی کلی نو دغا ایوانی مترجمہ دا وخامخا لازم دا ضرور یاد ساتی چی بیاد اللہ پیدا درکے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي تے مخ کی آیت کی دا یو مسئلہ پہ اختصار سر تویم دا آیت دلالت کی پہ دے خبر باندی چی پہ خر باندی سورلی کول دا سنت دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی پہ دیر و احادیث مبارکو کی راغلی دی زمونگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پخر بانی سور لکڑے نو ہی سیو مومن لا دا جائز ندی چی دا خر باندی سور لکا ان کی تا بدو گوری دا ہی سیو مومن مسلمان لا دا جواز نلری حدیث کے راغلی دی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وی وی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض ویشہد الجنازت ویرکب الحمار ویجیب دعوت العبد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد بیمار بیمار پرسی کولا جنازی تبا حاضری کولا او پخر بانی بیسورلی کولا ویجیب دعوت العبد او کیو غلام بوت دعوت ورکاون ہم بیغ دعوت قبلاو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ دغ روایت ذکر کرے دی پا دے زمانہ کی بعض خلق دا سکھایا پا بعض علاقوں کی دا چا دا شرمند کولو دا پارا چالا دا صداور کولو پا خاطر باننی دا سپا کولو دا پارا پا خر باننی سوک سور کی چی دا بیزت شی دا شرمی علماء لی کلی دی دا دا یہود و دا نسوارا و طریقہ دا پا دے کی خلق تا دا نبی علیہ السلام دا سنت طریقی توہین خکارا کئی دا توہین دے دا نبی علیہ السلام دا سنت طریقی اولی پا خر بانی سورلی دا خود سا توہین ندے کن وستی چی که دا دیر پارا چی دا سپک چی خود دا سنت طریقہ تا سپک گرنی ذکر دا کار کی دا او خلق کوئی کن اکثر وی مخی طور کا پا خر سور کا دا خبر کئی نو دا ندی سی پا خر بانی سورلی کول دا سنت دا نبی علیہ السلام وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ دا اس بلا واقعہ ذکر کئی در مواقعہ او دا ہم تعلق ساتی دا اللہ ولی الذین آمنوا سر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی دا یو قسم ظلمتنا چاغا علمی یقینیو راویستا نور تا چاغا نور دا مشاہدیو علمی یقینی خو مخکې د عزیر علیہ السلام خدا یو قسم ظلمت دے په نسبت د علم مشاهده باندې نو الله تعالی هغه تر اویست الله ولی الذین آمنوا او یخرجهم من الظلمات الى النور دا هغه سره دا آیت متعلق ده و اذ قال ابراهیم او کله چې ویل ابراهیم علیہ السلام رب ارب زما ارینی او خیماتا چیزای پستر گوانی وینما کئی و توحی الموتا سرنگی جندی کے بتا مر لرا دا دی سوال دا پارا سبب سو بس مپسرین لگیا شوی دی چا یو سبب بیلے دے چا بل سبب بیلے دے تا سوائی چا القرآن یفسر بعضه بعضا دا طولنا بہترین تفسیر اگر دے چا اگر قرآن پا خپل کردی قال اولم تؤمن دا سوال لے نو جواب اسرے سبب در اسرے لیکن لیت مئن قلبی زیادتوال دا علم اتمنان دا ذلا او زیادتوال دا علم دا دا انبیاء علیہ السلام او دا دا علماء کرام مطلوب او محبوب دے ربی زدنی علما ربی زدنی علما نو دا علمی یقین نا علمی مشاہدی تتلل دا مطلوب دا انبیاء علیہ السلام دے یہ استاز دے آغوی مثلا دا بارود و تربیت ورکی مجاہدینو تا اغاو تاوی چی پٹاس و دوم رئی پچیس فیصد با پنزیش فیصد با پٹاسی بیاوتوی چی پنزیش فیصد با بورئی بیاوتوی چی پنزیش فیصد با آغا پالشی مثلا یاوتوی چی چینی بوی دا سیوتوی اس دا آغا پی جنی چینی ماغا پی جنی بیا پٹاسم پی جنی دا سیزون خ پی جنی آغا بیا استاد دا سیو کی تل راواخلی پنزیش فیصد پنزیش گرام پاگی کی واچی بیا دی بل نراواخلی پنزیش گرام پاگی کی واچی بیا تا اوخ یا غ شاگرد د ګوری او داسیو ته دا وای دی ته ویل کی علم مشاهده دا خدار چا مطلوب دک دا خو ارڅو کواړي نو دا انبی علی سلام کړي دینو نور خبر ته بدی کی ضرورت نشته رچ هغه څنګه پختنه کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من هومان لا یشبعانی من هوم فی العلم لا یشبع منها لا یشبع منه ومن هوم فی الدنیا لا یشبع منها امام بحقی رحمت اللہ علیہ دا روایت ذکر کرے دعا وگی دی چی دا نمڑی گی یو وگی دا علم دے پا علم مانی سوک نمڑی گی او دویم وگی دا دنیا دے پا دنیا مانی سوک نمڑی گی نو انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا علم وگی و آغی مطالبہ کولا پا دی خاطر بان و اذ قال ابراہیم و کلچویل ابراہیم علیہ السلام ربی عرب زمان ارینی او خایماتا کئی پتحی الموتا جی سرنگی با جندی کیٹتا مڑو لرا طریقہ بسی قال ویل اللہ تعالی اولم تو من آیتا ولی ایمان نلری پدے مسئلہ باننے آیا ولی استا ایمان نشتری پدے باننے نو قال ابراہیم علیہ السلام بلا ولینا ایمان خود رم ولیکن لیت مئن قلبی لیکن چی مضبوط شی خا مضبوط شی کلک شی ازل زمان نو قال ویل اللہ تعالی پا خود ارباتم من الطویری ونیسا سلور دمارغاننا فسرهن الیکا ٹکلی ٹکلی کارزان سرا ثم مجعل او بیا کیدا علا کل جبرین پا ہر یو غربانی من هن ناداغینا جزءا سٹکلا ثم مدعو هن بیا آواز ورکا غیتا یاتین کسعیا نرازی بتا تا چمندی بواہی دا کاروکا بس تا تورازی اگا سلور مرغی اربعۃ من الطیر ولکن لیطمئن قلبی تفسیر المراغی او خبر کړی د ډیره بهترین یو ټکی خو ویل کې سره ولکن لیطمئن قلبی بالعیان بعد خبر الوحی بالعیان بعد خبر الوحی زخه په وحی باندې په دی باندې پوی شوم چې الله تعالی به مړی ژوند کوي ما ته خبر په وحی سره راغله په غی باندې یقین شته دی خو بل عیان چې په سترګو باندې ښکار وینم دغه سي الله تعالی د سیرت راوخه ارینی وای خیراته څنګه راوخه ولکه لیطمئن قلبی بالعیان بعد خبر الوحی تفسیر المراغی دغه ذکر کړی دغه سي تفسیر بغوی ذکر کړی دی هغه وای ولکه لیطمئن قلبی بالمعاینه والمشاهده چې په مشاهده سره بسترګو باندې په خپل وینم الله تعالی دا سره توخه نو قال او فرمایل الله تعالی په خود اربعه من الطير ونساء سلور د مارغانونه سلور مارغان دا ونساء اربعه دا سلور وسع دغه تعداد خو سلور دی خدای په تعین کې د صحابه کرامو او د تابعین مختلف پر روایت دي مختلف اقوال دي امام مجاهد رحمت الله علیه او امام عطا رحمت الله علیه ذکر کړی دي او دا سلور مارغان یو پاغي کتابوس دي یو بانگی او بل کوتره کوتره او تو ای بیاز بخلق د کونتره یار څه چوتو وای خو تاسو پوهی شوی پی او بل کارغو او دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما پر روایت کړي دي د کونتری په دی باندې هغه یو غټه پوس پکې ذکر کړی دا سلور مرغی وی دوم پسیرین لیکلی دی رده سلور و تخصیص ده دی وجه سوا ذکر ده مارغان و سپات ده پا سلور قسمونو کی منحصر دی سلور سپات دی پا مارغانو کی یو خایص نو خایص پا تاوس که دیر زیاد دی دویم خواهشات نو شدت شهوت ده پا بانگی کی دی او درم حرس ده خوراک حرس نو ده پا کارغ که دیر زیاد دی او سلورم غفلت نو ده پا کوتر که دیر دی نو دا وی دا سلور صفات دا منحصر دی پا مارغانو کی نو دا هر یو صفت والا یو یو مارغا اغا دا غی تخصیص شوید او که تپوس چې بکینو هغه په ډیر خوراک باندې هغه مینده بیا دغې صفت دغه دی دا څلور تخصیص د دې لپاره شوی دی. قال او فرمایله الله تعالی په خود ارباتم من الطیرین ونی سا څلور د مارغانو نه پسر هن الی کانو ټوکړي ټوکړي کړه ځان سره ثم جعل او بیا کېږد هر دے کے جعل مانا گرزول نہ کوئی اس کا گرزول مانا کوئی ندی دیکھ بسوائے ثم جعلو بیا گرزوا علی کل جبرین پہر یو غر باندے اس پشائے کو بیا گرزوا دے جان سرنو گرزول اس مانا دا نا ثم جعل ثم زوع بے کیک دا علی کل جبرین پہر یو غر باندے من ہن نداغینا جزءن اغا سحسا سٹکلا علی کل جبرین دے ذکر آغلے دے بیا نو وعلم آدم الاسماء كلها اغد کی تستما ویلی على كل جبل دا اضافتی دل تر اضافت شوی دی است دین مراد چری اضافتی عرفتی مراد دی على كل جبل دین مراد اغا معلوم غرنتی مراد دی حسب الطاقت حسب الامکان اغا غرنتی مراد دی دانه چې په هر یو غر باندې نو په هر یو غر باندې خودسی دنیا غرونه دین هغه ته خو رسائی نه کړه د ابراهیم علی السلام اضافت عرفی مراد دی اضافت استغراقی مراد نه لري ثم جعلوا بیاکید علی کل جبل په هر یو غر باندې چې ستار صحیح هغه ته ممکن نه دا معنی شوله من هن دغنا جزءا یوسطو کلاس مدعوهن بی آواز کاغی تا یاتین کسعیا یاتین کسعیا یاتین کسعیاتین راضی باغتا تا منڈی وهن کی نو بس مفسرین لیکلی دی پر روایت گشته دی ابراهیم علیہ الصلات والسلام دغ سلور مارغان راونی ول اغی علال کل ذبح کل بیت ٹکڑے ٹکڑے کل پٹی پٹی اکلل داغی اڑو کی غوخی بنے دای ارسا گڑبڑ شول او بیا پا غرون باندی داغی سا اجزا کی خوزن او بیا آوازو کاغی تا نو دا هر یو مرغی اغا خپل خپل ٹکڑا داغی سر یو زی شولا او ابراهیم علیہ السلام تیرا من دو حالا نو داغا اللہ تعالی دیر فارو کل چیر داغا علم مشاہد راشی وعلم پوشا ان الله عزيز يقين الله تعالى ذور اور ذات حکیم حکمت والا دے اللہ تعالی عزت متضمن دے معنی د قدرت او د غلبی لره نو اللہ تعالی دے قوت والا اللہ تعالی ذور اور ذات حکیم حکمت والا دے پدی واقعیا کی ډیر حکمتونه دی اغه الله تعالی ته معلوم دی او باج کی دغه مونږ ته معلوم شول چې دغه علم مشاهده د ابراهیم علی صلوات و سلام راغلل وعلم پوشا ان الله عزيز يقين الله تعالى ذور اور دے حکیم حکمتون والا دے دا اللہ رب العالمین پہ ہر کار کے حکمتون ہے او پہ ہر کار کی پیدی کمنگ او تاس پاغی بانی پویگو کو پاغی بانی نہ پویگو